किसने देखा कल लाए ना आए, कल किसने देखा कल लाए ना आए, फिर तेरी जुल्फों के मिले ना साए। आज होता है जो हो जाने दो, आज होता है जो हो जाने दो, दूर जाओ ना तुम आसाने दो। कल किसने देखा कल लाए ना आए, फिर तेरी जुल्फों के मिले ना साए। आज होता है जो हो जाने दो, आज होता है जो हो जाने दो, दूर जाओ ना तुम आसाने दो। कल किसने देखा कल लाए ना आए। किसने देखा कल लाए ना आए, फिर तेरी जुल्फों के मिले ना साए। कुछ भी करो कुछ करो कुछ तो बदन गर्म हो। पकड़ो ना चल मेरा तुम कितने बेशर्म हो, जान है मुश्किल में तुम सोचो ये दिल में, हर जान ये मुश्किल में तुम सोचो ये दिल में, पल दो पल हम है, पल दो पल भी क्या कम है, लट उलझी हुई सुलझाने दो, लट उलझी हुई सुलझाने दो, दूर जाओ न तुम फसाने दो। कल किसने देखा कल लाए ना आए, भी तेरी जुल्फों के मिले ना साए। Thank you. धरती मुझे वहीं मेरी थाम लो। अपनी मोहब्बत से तुम अब भाग का काम लो। घूंघट लाज का